المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فنعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة نعمة الله سبحانه وتعالى وتسيسي نينجي هكونا يوتا باي أنا أويزو وكزيثميتي كتايداني معلوم نعمة الله سبحانه وتعالى hakuna hayupo wala hatakuwepo kwa kuwa tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshakataa uwepo wa huyo akasema in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha kama mtazihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hamtoweza kuzidhimiti katika idadi. Innal insana ladhulumun kafar. Neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya al-Islam. Uislam ni neema kubwa kuliko neema zote. Al-Islam هي النعمة الكبرى بك الله سبحانه وتعالى أكدريك بلتاج أهيلي أكسم سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لهي nimekukamilishieni dini yenu nimetimiza juu yenu neema zangu nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ni dini neema za Allah kwetu sisi wana wa Adam Waislamu kathiratun la tu'addu wa la tuhsa anasema subhana wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu yeyote ambaye atataka dini isiyokuwa ya kiislam halitokubaliwa hilo kutoka kwake na kutaka dini isiyokuwa ya islam na mtu huyo siku ya kiyama wa Allah subhana atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Ni'matul Islam, anasema sahaba Abu Barza al-Aslami radiyallahu anhu kuambia wenzake, ya ma'ashara al-Arabi innakum kuntum ala al-hali alladhi alimtum min al-qillati wa dhillati wa balaya wa inna Allah anqadhakum bil-islam. Ya ma'ashara al-arab, enyi kongamano la Waarabu, innakum kuntum ala al-hali alladhi alimtum, hakika nyinyi mlikuwa katika hali mnayoijua, min al-qillati wa dhillati wa balaya, mlikuwa wachache nyinyi Waarabu, kadhalika mlikuwa madhalili, kadhalika mlikuwa katika upotevu. Huyu ni sahaba Abu Barza al-Aslami anawaambia, wa inna Allah anqadhakum bil-islam, Allah subhanahu amekuokoeni nyinyi kupitia Uislamu. Uislamu wokovu, Uislamu unaokoa. Ni'matul Islam, ni'amullahi alaina kathira, neema za Allah kwetu ni nyingi. Miongoni mwazo ni neema ya Allah tabaraka wa taala kutuwafikisha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nani hajui kwamba Ramadhani ni neema, mwezi ambao Allah tabaraka wa taala faradhi siyama, amefaradhisha somo yake, wasalla qiyama, na amesunisha kisimamo chake. Somo yake ni faradhi na kisimamo chake ni sunna, na hupatikana mengi katika mwezi huu. Itoshe kwamba mfungaji kabla ya kufungua kwake ana dua mustajaba, ana dua ambayo hukubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinema hii itoshe kuwa mfungaji jema analolifanya hupewa ujira wake maradufu. Sinema hii itoshe kuwa mfungaji wakati wa usiku wa saa 9 saa 10 anaamka dafu, akiamka kila dafu Allah tabaraka wa taala na malaika wake wanamsalia mladafu. Sinema hii itoshe kuwa kile chakula cha dafu Allah tabaraka wa taala amekitilia baraka, tasaharu fa inna fi sahuri baraka, kuleni dafu, kwani hakika katika kile chakula cha dafu ndani yake kuna baraka. Siheri hii kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi adhima. Allah subhanahu wa ta'ala aliyetufaradhishia somu hii, akatufaradhishia kadhalika zakatul fitr, ikawa ni faradhi, faradhi ambayo humjaalia huyu mfungaji kuwa ni kifutio cha kumfutia lao wa rafath, maneno ya kipuuzi yaliyomtoka ulimini wake pasina kukusudia na yale aliyofanya kwa kukusudia. Allah ili aipokee somu yake ya mwezi ikiwa safi, akamwekea zakatul fitr, afutefute vidosari vilivyopatikana katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani, akawaendea hawa Waislam umma wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam laylatul qadr, laylatul qadr ambao khairun min alf shahr, laylatul qadr ambayo ni bora kuliko miezi 1000, miezi 1000 isiyokuwa na laylatul qadr haiwezi ibada itakayofanywa katika miezi hiyo 1000 kuipata ibada inayofanywa usiku mmoja, bali dakika kadhaa katika lailatul qadr. Neema za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anawahurumia waja wake, Allah anawapenda waja wake. Wa kana bil mu'minina rahima, kwa Waislamu Allah subhanahu Bwana huu ni mwingi wa huruma. Ameandika kitabu, ameandika maandishi katika arshi yake, katika arshi yake, kwamba rahma zake, huruma zake zimetangulia ghadhabu zake. Huruma za Allah ziko mbele subhanahu wa ta'ala kuliko ghadhabu zake subhana. Hizi ni huruma. Na ukitaka kujua rahma zake subhana, angalia alipofarudhisha somo, angalia alipomtaja mgonjwa, alipomtaja msafiri, pamoja kwamba ni faradhi, lakini kawahalalishia kula, kawahalalishia kula mchana wa Ramadhani, kawahalalishia kujamiana mchana wa Ramadhani. Wakati huo huo akataja makemeo makali katika hadithi ya wale ambao watakula mchana wa Ramadhani pasina sababu, pasina sababu, makemeo makali. Achilia mbali ambao hawakufunga, bali wale waliowahi kufungua kabla ya wakati. Rasuli aliwaona katika safari yake al-Isra wal Mi'raj, wanapoadhibiwa na kuteswa, waliotangulia kula kabla ya jua kuzama. Vipi aliyekula? Lakini pamoja na yote haya, msafiri, mgonjwa, fa'idatu min ayamin ukhra, wale kishanibeni hiyo walidhibiti waje walipe katika masiku ya mbele. Yote haya yuridu Allahu bikumul yusra, Allah anakutakieni wepesi. Wala yuridu bikumul usra, hakutakieni mazito. Allah hawatakii waja wake mazito. Hakuna uzito kwenye dini ya Kiislamu. Inna hadha din matin fa awdhilu fihi min rifqin fa inna al mumbassa la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Kata hadith ambayo ina ulaini wa isnad. Inna hadha din matin, hakika hii dini yetu ni madhubuti. Ingieni dini hii kwa upole na kwa utaratibu. Kwa yule ambaye ana haraka, hakito katika kipande cha ardhi ili awahi kufika, wala hatombakisha mnyama wake kwa kumpiga sana ili akimbie sana. Mnyama atakufa na ardhi haitokatika ili afike. Kwa maana hatoitia uzito yote dini hii isipokuwa ikamshinda, kama alivyosema Rasuli alayhi salatu wassalam, la yushadda ahad hadha ad-din illa ghalabahu, hatoitia uzito yote dini hii isipokuwa itamshinda. Kwa hiyo katika mwezi wa Ramadhan, katika neema hii ya Ramadhan, katika neema ya Lailatul Qadr, katika neema ya mema tuliyofanya na thawabu zake maradufu, hilo hukupa wewe taabir juu ya huruma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, au ambaye anasema anatutakia mepesi wala hatutakii mazito. Hakuna uzito katika Uislamu, na mazito yanapokuja Allah huleta wepesi papo hapo, kama walivyosema ulama, wal mashaqqatu tajlibu taysir, mazito yanapokuja huleta wepesi. Kwa hiyo Allah ana huruma na waja wake, Allah anawapenda waja wake, rahma zake zimetangulia ghadhabu zake. Na hizi rahma za Allah subhanahu wa ta'ala zina njia zake na sababu zake. Anayetaka rahma za Allah kwake yeye apite katika njia zake, apite katika mapito yake. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Hii ni njia ya rahma. Unataka rahma za Allah, unataka Allah kurehemu, basi rahma ina njia zake, kama vile ambavyo riziki ina njia zake. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Kadhalika rahma za Allah, anayetaka ahurumiwe na Allah apite katika mapito anayotaka Allah. Kwa yule ambaye anataka kumrahamu, Allah anasema wa hadha kitabun anzalnahu mubarak, hiki ni kitabu Qur'an, tumekishusha Qur'an, kina baraka Qur'an. Fattabi'uhu, kifuateni hiki kitabu. Wattaqu, na mumuogope Allah, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa. Anayetaka rahma alazimiane na kitabullah, alazimiane na kitabullah. Kile ambacho tulikuwa tukikisoma mtano wa Ramadhani na usiku wake, bitafakur wa tadabbur, kwa kukizingatia na kuchukua riba na kuchukua mawaridha na kuchukua ribar. Anayetaka rahma ashikamane na kitabu. Allah ameshaweka njia ya wanaotaka rahma. Hadha kitabu anzalnah, hiki ni kitabu tumekishusha, mubarak, chenye baraka. Fattabi'uhu, kifuateni hiki kitabu. Wattaqu, na mcheni Allah, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa. Anayetaka rahma, hii ni njia ya rahma, kwa sababu kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuna bayani ya halal, kuna bayani, kuna bayani ya haram. Allah anamwangazia mja wake apotee kwa kutaka mwenyewe kupotea, apotee kwa kutaka mwenyewe kupotea. Wa ila Allah tabaraka wa ta'ala, kila kitu amekiweka wazi katika Qur'an. Wataka rahma, hii ni njia ya rahma. Qur'an, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna salihat. Fi Qur'an, hakika inaongoza kunako tabia za sawa sawa, na inawapa bishara waumini wale waliotenda mema ya kwamba wamewekewa fadhila kubwa. Fulayanas ya ayuha nnas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Wa taka rahma, hii ni njia ya rahma. Anasema subhanahu wa ta'ala, enyi watu na majini, hakika yamekujieni mawaidha yanayotoka kwa Mola wenu. Hii Qur'an ni mawaidha, hii Qur'an ni mawaidha, yamekujieni mawaidha min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu. Wa shifaa'un lima fi sudur, na tiba inayotibu maradhi yaliyomo kwenye nyoyo zenu. Una maradhi ya moyo, tiba yake ni Qur'an. Una unafiki, tiba yake ni Qur'an. Una hasad, tiba yake ni Qur'an. Una kinyongo, tiba yake ni Qur'an. Una kufru, tiba yake ni Qur'an. Wa shifa'u lima fi sudur, na tiba ya maradhi yaliyomo kifuani, ya maradhi yaliyomo kifuani. Wa huda, bal Qur'an ni mwongozo, huda linnasi wabainati min alhuda walfurqan. Unataka rahma, shikamana na kitab, shikamana na kitab, kisome kitab, kizingatie kitab. Halalika kwa halali yake, haramika kwa haramu yake. Fani halali ni ile aliyohalalisha Allah, na haram ni ile aliyoharamisha Allah. Hakuna muhalil wala muharim asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا كتاب أنزل له مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أكسب سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هي زنجية الرحمة, هي زنجية الرحمة. أكسب سبحانه وأقيموا الصلاة سيما بشأن صلاة وآتوا الزكاة تولي زكاة وأطيعوا الرسول mtiini mtume la'allakum turhamun ili mpate kurehemewa. Wataka rahma, hakuna rahma isipokuwa ipo katika sala, ile sala ambayo tulikuwa tukisali biljiddi wal ijtihad, kwa jitihada ya hali ya juu katika mwezi wa Ramadhani. Allah haabudiwi Ramadhani pekee, yeye ni mola, yeye ni mola wa miezi yote, si mola wa Ramadhani subhana, si mola wa Ramadhani subhana, bali ni mola wa miezi 12. Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ممولا ميازكم من أميري حقيقة إداني مياز بني الله 12 شهرا مياز كم من أميري كتا كتاب شاء الله كنا مياز كم من أميري كتا لوح المحفوظ كنا مياز كم من أميري منها أربعة حرم كتا هي كم من أميري كنا من لم تقفوا فلا تظلموا فيهن أنفسكم تفسدوا ذنوب نفسي زينكم بجميزي هي وسمع العلماء حين معنى كما الله تبارك وتعالى أن حلل شغلنا كالتميز مكينة لا بل ما كمال وما كالي قال لبعض ظلوم نفسها كالتميز متكتس وإلا كذلك ما كمال وما كالي وما تمخالف ملواه نحن ظلوم نفسها كالتميز مكينة قال الله سبحانه وتعالى ممولة ورمضان نممولة وشعبان ممولة وشوال ممولة بلخانة ممولة بلحزة ممولة محرم نصبر نربي الأول نربي الثاني وجمادة وجمادة وكما بعض ويقوى وقصال في رمضان الله سيمونا رمضان الله لمونا ميزكم نبيل وعقيم الصلاة سيما مش صلاة وعطوا الزكاة تولي زكاة ويقوى مكتوى زكاة وتولي مكتوى زكاة كتبز رمضان حتى كما وكتوى وكتوى زكاة هم يسيكا وانا ليوهيش كتوى زكاة كتبز رمضان wanajua kuna fadhila kubwa kutoa zaka katika mwezi wa Ramadhani waendelee kutoa zaka watoe zaka kwenye mwezi wa Ramadhani watoe zaka kwenye miezi mingine zaka ni haki ya Allah katika mali haki ya Allah katika mali kama ni haki ya Allah katika mali itoe zaka waatu zaka waatiu rasul mtini mtume alayhi salatu wasalam zote ni njia za rahma watakarama hizi ni njia za rahma simamisha sala toa zaka mtii rasul mti rasuli alayhi salatu wasalam katika yale aliyoamrisha katika yale aliyokataza anasema subhanahu wa ta'ala wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullah inna allah shadidul 'iqab yale yote aliyokupeni mtume yapokeeni yale yote aliyokupeni mtume yapokeeni mtume kaja na sunna mtume kaja na sunna alayhi salatu wasalam wa ma nahaakum anhu yale yote ambayo ame kukatazeni nayo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fantahu komeni komeni nayo tusiafanye tusimgeuke Rasul alayhi salatu wa sallam kwani khali khali katakumfata Rasul shari katakumhalif alayhi salatu wa sallam alasema subhana falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim وتحذاري والأباو ونمخالف رسول عليه الصلاة والسلام عمر ذاك واسيني وكفضنا فتنة أو وكفضنا ذبكاري أكسب سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون hii ndio sabili ya rahma hii ndio njia ya rahma atiiwe afuatwe bwana mtume alayhi salatu wasalam na wala haitimii wallahi alazim haitimii imani ya mwanadamu mpaka akubali kuhukumiwa na rasuli alayhi salatu wasalam kuelekezwa na rasuli alayhi salatu wasalam anasema subhana ana apa subhana fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuk حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك نعرف وذات يا ملواك يا محمد أنا أعرف سبحانه أنا أعرف الله سبحانه أنا هديك وأعرف كتسيس سبحانه أنا أعرف كل آيه لكتا آياتك أمازع لأعرف فذاتيك ثم القرآن من أوله إلى آخره أغلية في أبو دي الله أغلية في أبو دي الله في أبو دي ذاتي أمي أبو قدرتيك هذه فكرة بتانا في أبو دي ذاتي أمي أبو كمخلوقات أمي أبو والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والدين والزيتون وطور سينين والطور والكتاب المذكور anaapa kwa viumbe wake viapo vingi, lakini sehemu chache aliapa kwa nafsi yake. Tafakari, chukua ibra na mazingatio. Kwa nini kafundisha kuapa kama kunukati? Kwa nini ameapa kwa dhati yake kwa uchache na katika sehemu chache? Miongoni mwa hizo, anaapa kwa dhati yake, anasema anaapa kwa dhati yako na hapa kwa dhati ya Mola wako Muhammad, la yuminuni, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani, hata yuhakimuka, mpaka wakukubali, mpaka wakufanya wewe kuwa ni hakimu, muondoshe misomo yao, wewe ni mwenye kauli ya mwisho katika yale waliyosusana baina yao. Hawa ni waumini mkamilifu wa imani mpaka anayerudi kwa Rasuli alayhi salatu wasalam. Wattakullah, anasema subhanahu, waqimu salah, waatu zaka, waatiu rasul, mtiini rasuli laalakum turhamun, ili mpate kurehemewa. Wataka rahma, mtii bwana mtume alayhi salatu wasalam. Shikamana na sunna, rasuli amekuja na sunna, rasuli amekuja na Qur'an, amekuja na sunna. Akasema nimepewa Qur'an na mfano wa Qur'an, na mfano wa Qur'an. Nini mfano wa Qur'an? Mfano wa Qur'an ni sunna. Mfano wa Qur'an ni sunna. Qur'an ni wahi, sunna ni wahi. Qur'an ni wahi, sunna ni wahi. Nimepewa Qur'an na mfano wa Qur'an pamoja na Qur'an ambayo ni sunna. Mtii mtume, fuateni wahi mbili, wahi wa kitabu, wahi wa sunna, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa, ili mpate kurehemewa. Na ukifahamu hili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ana rahma kwa waja wake, fahamu kwamba rahma zake subhanahu wa ta'ala ana rahma mia moja, anaishusha rahma moja duniani, anaishusha rahma moja duniani. Kwa rahma hiyo watu huhurumiana wao kwa wao, wanyama huhurumiana wao kwa wao. Kisha akabakisha rahma 99, atawarehemu kwa rahma hizo 99 waja wake yaumal qiyama, siku ya kiyama. Ukielewa hili, elewa kwamba watakipana Muislamu umhurumie aliyekuwa ardhini kwa kumwelekeza kwenye kitabu, kwa kumwelekeza katika sunna, kwa kumwelekeza kwenye makali malharam wa mahasil al-a'mal, kwa sababu Allah subhanahu analitaka hilo. Inakuja katika hadithi, arhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama, warehemuni wahurumieni waliyekuwa ardhini, atakuhurumieni aliyekuwa juu subhanahu wa ta'ala. Kumhurumia mtu si kumpa chakula peke yake, kumhurumia mtu si kumpa vazi peke yake. Cha kwanza katika kumhurumia mtu ni kuhakikisha anaitakidi akida, akida ya sawasawa, itikadi ya sawasawa aliyefunza Rasuli alayhi salatu wasalam, aliyefunza Rasuli alayhi salatu wasalam. Itikadi, anaitakidi nini huyu juu ya Mola wake? Anaitakidi nini huyu juu ya mtume wake? Mimi anaitakidi huyu yule masahaba wa mtume wake? Anaitakidi nini huyu juu ya Qur'ani ya Mola wake? Anaitakidi nini huyu juu ya sunna? Anaitakidi nini huyu juu ya kadha wa kadha wa kadha? Hii ni la kwanza katika rahma, uwahurumie, kwa maana kwamba ujitahidi kwa kadri ya uwezo wako na nafasi yako uliyokuwa nayo, ujitahidi kuipandikiza aqida as-sahiha, al-aqida as-salima, al-aqida as-salafia fi qulubi al-ibad, katika mioyo ya waja, ala aqida salafia sahiha, aqida ya kisalaf iliyotoka kwa Rasul na masahaba wake radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ayuha an-nas, ibadallah, yako yasema ni mengi katika mawkifu hii. Ila ya mwisho ni tanbihi kwamba tumetoka kwenye mwezi wa Ramadhani, tumeingia kwenye mwezi wa Shawali, na hii tarehe mosi ya Shawali Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetuleta hapa, akatufikisha hapa kwa fadhila zake na karam wa judihi wa ihsanihi wa tafadhulihi ala ibadihi. Si kwa uwezo wako wala kwa ujanja, ni Allah subhanahu ikhtarak, amekuchagua subhanahu wa ta'ala wewe, amewaondoa wengine misili yako lukuki unawafahamu na usiowafahamu. Kwa hiyo mhimidi Allah subhanahu, mhimidi Allah subhanahu, mshukuru Allah subhanahu. Simikiza mwezi wake wa Ramadhani bisiti min Shawwal, kwa siku sita za mwezi wa Shawwal. Kwa hiyo Rasul alayhi salatu wasalam anasema man sama Ramadhani atakayefunga Ramadhani thumma atba'ahu sita min Shawwal, kisha akaisindikiza Ramadhani kwa siku sita za Shawwal ambazo Rasuli alayhi salatu wasalam amezitaja kwa itlaki, akiwa na maana ana uwezo mtu kufunga sita Shawwal kwa mdogo, ana uwezo mtu kufunga sita Shawwal kwa kujiachanisha, kwa kujiachanisha. Huu ni usulubu wa lugha ametumia Rasuli alayhi salatu wasalam ili amaanishe maana hii. Kwa hiyo funga Ramadhani, alhamdulillah umefunga, wewe madeni ya Ramadhani wasifunge sita Shawwal mpaka walipe madeni ya Ramadhani, kwa sababu Rasuli amesema msoma Ramadhani atakayefunga mwezi wa Ramadhani, kwa maana Ramadhani mkamila, Ramadhani mkamila, Ramadhani kamili, kisha akafuatilizia sita za Shawwal, huyo ni sawasawa na aliyefunga Makka mzima. Fungeni sita Shawwal, yarhamukum Allah, walhamdulillahi rabbil alamin, wa idukum mubarak, wa taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi, walhamdulillahi awwalan wa akhiran.